ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو بہترین ڈھانچے پر پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کیں خصوصاً انسان، ان کو دنیا میں جینے کے اعتبار سے ایسی شکل و صورت، ایسے اعضا اور ایسی ضروریات عطا فرمائی جن میں ان کے مقصد کے پورا کرنے کے اعتبار سے کامل رہبری اور نصرت موجود ہے. چاہے وہ آسمان کی مخلوقات ہوں، چاہے وہ زمین کی مخلوقات ہوں، یا پانی میں رہنے والی مخلوقات ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی ذمہ داری، اس کے مقصد کے اعتبار سے تمام چیزیں عطا کی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سورہ الذاریات میں آیت نمبر 49 میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا تاکہ تم اس میں غور کرو، تاکہ تم نصیحت مانو. تذکرون، تذکرا یاد آنا، یاد کرنا، غور کرنا، نصیحت ماننا، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر اس کائنات پر ہم غور کریں تو مخلوقات کے اعتبار سے یا حالات کے اعتبار سے ہم کو ہر چیز کا ایک جوڑا ملتا ہے. رات ہے تو دن بھی ہے، سردی ہے گرمی ہے، ہر چیز کے مقابل دوسری چیز ملتی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے. اسی طرح سے انسانی زندگی دیکھیے، مرد اور عورت ہے. جانوروں میں، پرندوں میں آپ دیکھیں، نر ہے، مادہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے. ہر اعتبار سے اگر دیکھیں تو مخلوقات میں یا احوال میں ہم کو جوڑا دکھائی دیتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کیں تو ان مخلوقات میں جوڑے بنائے. چاہے وہ حیات والی مخلوقات ہوں یا اوقات کے متعلق ہو، جیسے میں نے بتایا رات ہے، دن ہے، سردی ہے، گرمی ہے، تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر مخلوق کے لیے جوڑا ہے، اللہ نے اس لیے ایسا کیا تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم غور کرو کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اور یہ بھی سمجھو کہ ان تمام چیزوں کا خالق ان جیسا نہیں ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. تو جب تمام مخلوقات کا جوڑا ہے، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کچھ نہیں ہے. یہ مخلوقات کی حاجت ہے، یہ مخلوقات کی کمی ہے، یہ مخلوقات کی تکمیل ہے کہ ان کے لیے جوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کامل ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، مخلوق کی طرح اللہ نہیں ہے. ہر مخلوق کا جوڑا ہے، اللہ کے لیے جوڑا نہیں، کیونکہ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مخلوقات کی طرح نہیں ہے. تو ایک تو یہ تم غور کرو، دوسرے تم یہ غور کرو کہ جب دنیا ہے تو دنیا کا جوڑا کہاں ہے؟ دنیا کا بھی تو ایک جوڑا ہونا چاہیے. کیا تمام اوقات کے اعتبار سے، احوال کے اعتبار سے، ایام کے اعتبار سے، مخلوقات کے اعتبار سے جوڑے ہوں؟ رات کے بعد دن آئے، دن کے بعد پھر رات آئے، جوڑی بنی رہے، لیکن دنیا کی زندگی آئے اور ختم ہو جائے، اس کی تکمیل کہاں ہے، اس کا جوڑا کہاں ہے؟ تو جب تک کہ دنیا کو آخرت سے ملا کے نہیں دیکھتے ہیں، دنیا کی بات سمجھنا انسان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ انسان کی طلب، اس کی پیاس، انصاف اور عدل کی طلب، اور انسان کی نیکی پر جزا اور برائیوں پر سزا کا جو انسان کا اندر اللہ تعالیٰ نے عدل کا اور طلب رکھی ہے، پیاس رکھی ہے، آخرت کے کانسیپٹ کے بغیر، آخرت پر ایمان کے بغیر یہ طلب اور یہ پیاس پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو دنیا ہے تو آخرت کہاں ہے؟ تو دنیا کے بعد آخرت ضروری ہے تاکہ اس کا جوڑا پورا ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کا جوڑا ہے اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ان کو دیکھ کے غور کرو، ان میں دیکھ کے غور کرو اور تمہاری سمجھ میں آئے کہ جب دنیا ہے تو جیسے یہاں پر رات کے بعد دن ہے، دن کے بعد رات ہے، سردی کے بعد گرمی ہے، گرمی کے بعد پھر سے سردی کا موسم آتا ہے، دھوپ کے بعد چھاؤں ہیں، دو چیزیں ہمیشہ جوڑی والی ہیں، خوشی ہے، غم ہے، ہر اعتبار سے ہے، تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے، اس زندگی کا بھی ایک جوڑا یعنی اس کی تکمیل ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں عمل ہے، وہاں پر جزا ہے، یہاں پر آزادی ہے، وہاں پر آزادی کا خاتمہ اور بدلے کا دن اور بدلے کا دور شروع ہونے والا ہے۔ تو جتنا انسان قرآن کریم میں غور کرے اتنا زیادہ اس کی سمجھ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی۔ علماء نے، اہل علم نے، مجاہد ہیں، قتادہ ہیں، اور بہت سارے صحابہ سے بھی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بھی صحابہ، ابن عباس وغیرہ، ان سے یہی تفسیر اس سلسلے میں منقول ہے۔ ابن جریر الطبری نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا تاکہ تم اس میں غور کرو۔ انسان کا بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو ایک ہی انسان پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے لیے ان کا ساتھی، ان کا جوڑا، ان کی بیوی بھی پیدا کی، اس لیے کہ انسان کو جو نفسیات، انسان کو جو جسمانی ڈھانچہ اور انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی دنیا میں ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جوڑی سے ساتھ میں رہنے کے لیے دونوں کو کہا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری زوج، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، مرد کو زوج کہا جاتا ہے، عورت کے لیے بھی زوج استعمال ہو سکتا ہے جوڑے کے طور پر، اور جب بیوی کے طور پر، جوڑی کے طور پر آئے، زوجہ اس کو کہا جاتا ہے، اور مرد کو زوج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر زوج کے معنی ہوتے ہیں جوڑا، جوڑی۔ تو جیسے مخلوقات میں جوڑے ہیں، جانور میں آپ دیکھیے، چاہے وہ پالتو جانور ہو یا جنگلی جانور ہو، بلکہ پرندوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو، انسان کو، پہلے انسان اور پہلے نبی، آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ جانتا تھا کہ انسان کو جب ایسا بنایا ہے تو اس کے لیے جوڑا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں، اسْكُنْ سکون، سکون سے یہاں پر سکونت اختیار کرو، رہو یہاں پہ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کے دونوں تم کھاؤ جی بھر کے، آزادی سے، جہاں سے تمہارا جی چاہے خوب کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو پہلے انسان کو بھی جنت میں بسایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بساتے وقت میں آدم علیہ السلام سے خطاب کیا اور کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہے دونوں کھاؤ۔ تو بیوی شوہر کے تابع ہے، خطاب شوہر سے ہے، اور رہنے کے اعتبار سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی یہاں پر رہو، تو بیوی شوہر کے تابع رکھی گئی، اور بیوی شوہر کے ساتھ رہنے کی مکلف ہوئی ہے. ہاں کھانے پینے کے اعتبار سے دونوں آزاد ہیں, جس کا جو جی چاہے کھائے, یہی بات علماء نے کہی ہے. اس سے استدلال کیا ہے کہ بیوی رہنے کے اعتبار سے شوہر کے تابع ہے, اسی لیے خطاب اصل آدم علیہ السلام سے ہے اور کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. تو بیوی شوہر کے ساتھ رہے گی, تابع رہے گی, جوڑا دونوں ساتھ رہنا. اللہ نے جنت میں بھی بنایا تو دونوں کو ساتھ میں رکھا. آپ سوچ رہے ہوں گے آج کا درس کیا ہے, انکار حدیث میں یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں انکار حدیث کے تعلق سے جو ہمارے پچھلے درس ہوئے ہیں ان کا سلسلہ توقع کے خلاف بہت زیادہ طویل ہو گیا, چونکہ یہ موضوع بہت ہی بڑا اور بہت ہی وسیع ہے. اس لیے تھوڑا روحوا قلوبکم, دلوں کی نرمی کے اعتبار سے تھوڑا سا ذہن اس سخت موضوع سے ہٹا کر تھوڑا سا ایک دوسرا موضوع, تاکہ درمیان میں موضوع آ جائے, اس کے بعد پھر سے ہم موضوع شروع کریں گے جب آپ کی تھکن ختم ہو جائے گی. کیونکہ ایک ذہنی تھکن بھی ہوتی ہے, کیونکہ جو موضوع ہمارا چل رہا تھا انکار حدیث بہت ہی سخت موضوع ہے اور بہت ہی باریک موضوع ہے. بعض لوگ تھک گئے ہیں اس کو سن کے کہ کون ہے, ہم کو تو دکھائی نہیں دیا. بہت سارے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ لوگ ہیں کتا نہیں پڑا ہے, تو اس لیے بیچ میں ایک سلسلہ اس کا روک کر, ابھی چونکہ بچوں کے امتحانات ہیں اور امتحانات کے بعد عام طور سے نکاح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, شادیاں اور بہت ساری خرافات اس کے ساتھ جنم لیتی ہیں, تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس موسم کے شروع ہونے سے پہلے پہلے نکاح سے متعلق کچھ بنیادی باتیں ذکر کی جائیں. نکاح میں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں, اسلامی نکاح کیسا ہوتا ہے اور غیر اسلامی نکاح کیسا ہوتا ہے, تو اس موضوع کے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہیں جو اس درس میں اور اس سے آگے کے درس میں میں ذکر کروں گا. اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے باقی ساری خرافات ذکر کرنے سے پہلے نکاح کی اہمیت ہی پر گفتگو ہو, نکاح کے فضائل, نکاح کی اہمیت اسلام میں کیا ہے, اس کے فوائد کیا ہیں, تاکہ دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان کے مقابلے میں اسلام میں جو نکاح کا معاملہ رکھا گیا ہے اور اس کی فرضیت یا اس کا وجوب ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. تو آج کے درس میں ہم اسی موضوع سے متعلق کچھ بنیادی باتیں دیکھیں گے کہ اسلام میں نکاح کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. تو یہاں پر پہلی بات جو میں نے ذکر کی, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اکیلا پیدا نہیں کیا, ایک ہی آدم بس جنت میں رہیں, نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ مصلحت اللہ تعالیٰ نے یہی جانی, اللہ کے علم میں یہی بہتر تھا کہ ان کے ساتھ ایک جوڑا ہو, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سارے انسانوں کی ماں حوا ان کو پیدا کیا. انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اور اپنی قدرت سے ان کی بیوی کو پیدا کیا, اللہ نے جیسا چاہا ان کی بیوی کو بنایا. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں بسائے گئے تبھی سے ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی اور دونوں کو حکم تھا کہ اس پیڑ کے قریب نہ جائیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پہلے انسان جو جنت میں تھے ان کے لیے بھی بیوی تھی, اور جو سب ختم ہونے کے بعد جب جنت میں واپس نیک لوگ جائیں گے وہاں بھی بیویاں ہوں گی. جنت کا نظام ایسا نہیں ہوگا کہ بس سارے سارے آدمی ایک طرف اور عورتیں ایک طرف, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ جنت میں جوڑے ہوں گے. جیسے دنیا میں جوڑے تھے ویسے جنت میں بھی کیا ہوں گے, جوڑے ہوں گے, مرد ہوں گے ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی. تو جنت کی جو سوسائٹی ہوگی, وہ معاشرہ جو جنت کا ہوگا, وہاں پر بیوی شوہر والا معاشرہ ہوگا, وہاں پر جوڑے ہوں گے اور ایک بیوی نہیں, زیادہ بیویاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ جتنی چاہے جس کو چاہے بیویاں دے دیں, ہاں ایک بیوی کے کئی شوہر نہیں ہوں گے, اس لیے کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام نہیں رکھا ہے. عورت کی حیا, اس کی جسمانی بناوٹ اور اس کی خیر اسی میں ہے کہ اس کا ایک شوہر رہے. بہت سارے لوگ بحث کرتے ہو, بہت ساری حدیں پار کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے ایک ہی شوہر کا قاعدہ رکھا ہے اور اسی میں اس کی بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں جب ذکر کیا تو قرآن کریم میں سورہ النساء آیت نمبر 57 میں فرمایا, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے, سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان قریب ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا ابدا, وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرات، اس میں اس جنت میں یا ان جنتوں میں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی، ازواج جوڑے بیویاں، مطہرہ پاک کی ہوئی، گندی نہیں ہوں گی، حیض کی یا نفاس کی پریشانی ان کے لیے نہیں ہوگی، اور پاک صاف بیویاں ہوں گی، ہر قسم کی، چاہے وہ ظاہری گندگی ہو یا باطنی گندگی ہو، دونوں سے وہ پاک ہوں گی، ان کے دل میں شوہر کے سوا کسی اور کی چاہت نہیں ہوگی، اندر کوئی خباثت نہیں ہوگی، شوہر سے بغض و نفرت نہیں ہوگی، تو شوہر بھی صاف ستھرا ہوگا، بیویاں بھی صاف ستھری ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس جنت میں ان کے لیے ازواج مطہرہ پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور بہت ہی گھنے سایوں کے اندر ان کو ہم داخل کریں گے، جنت میں دھوپ نہیں ہوگی بلکہ جنت میں چھاؤں ہوگی، ایک دم سکون، راحت اور آرام کا موسم ہوگا جس میں جنتی بسائے جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں کہا کہ جنت میں جو لوگ بسائے جائیں گے ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ہوں گی، جنتیوں کو بیویاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور سے قرآن کریم میں یا اس دین میں مردوں کو خطاب کیا گیا کہ ان کو بیویاں ملیں گی، عورتوں کا ایسا نہیں کہا کہ ان کو شوہر ملیں گے، اس طرح کا، کیونکہ عورتوں میں حیا ہوتی ہے، اور چاہے وہ آج سے 1400 سال پہلے کا معاشرہ ہو یا آج کا معاشرہ ہو، جب تک انسان میں حیا باقی رہتی ہے، عورتوں میں حیا باقی رہتی ہے، ان میں یہی مزاج ہوتا ہے کہ لڑکی خود نہیں بولتی ہے میری شادی کرو یا میں فلاں سے شادی کر رہی ہوں، اس طرح کا ماحول وہاں پہ نہیں ہوتا ہے، خصوصاً اسلامی معاشرے میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کو خطاب کیا کہ ان کو بیویاں دی جائیں گی، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کیا بیویاں مردوں کے تابع ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں آیا، ایسا نہیں ہے، عورت کی حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ اس طرح کہا گیا کہ شوہروں کو بیویاں ملیں گی، یہ نہیں کہا گیا بیویوں کو شوہر ملیں گے، ایسا نہیں کہا گیا، کیونکہ مرد کے مقابلے میں عورت میں حیا زیادہ ہوتی ہے، اگر کسی معاشرے میں نہ ہو تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ایسا بے حیا معاشرہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ رسولوں کا طریقہ، جو اللہ کے نیک بندے تھے، یہ نہیں رہا ہے کہ وہ بغیر بیوی کے، بغیر نکاح کے زندگی گزاریں، اگرچہ ان کی زندگی میں ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں، لیکن اس کے باوجود، دینی ذمہ داریوں کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے وہ نکاح اور اولاد والی زندگی گزارتے تھے، اس لیے کہ جو معاشرے کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو، جو لوگوں کے دینی اور دنیاوی مسائل میں ان کو اخلاقی رہبری دینے کے لیے کھڑا ہو، اس راستے پر چلے، یہ ذمہ داری اٹھائے، وہ آدمی اگر اس چیز سے گزرا نہ ہو تو صحیح گائیڈنس نہیں دے سکتا ہے۔ ایک انسان جب شادی شدہ زندگی گزارتا ہے، معاشرے کے اعتبار سے ان ساری چیزوں میں رہتا ہے، وہ زندگی کے مسائل کو زیادہ گہرائی کے طور پر، گہرائی کے ساتھ سمجھتا ہے، اور دوسروں کے مسائل میں زیادہ بہتر رہبری ان کو دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نکاح والی زندگی ہی جینے کا حکم دیا، سارے نبی، سارے رسول نکاح والے تھے، اولاد والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الرعد میں آیت نمبر 38 میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان رسولوں کو ہم نے بیویاں عطا کی اور ان کو ہم نے اولاد عطا کی۔ رسول جو تھے ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے، یعنی جتنے رسول آئے یہ بیوی بچے والے تھے، ایسا نہیں کہ بہت بڑا دینی کام کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے تو ہم نکاح نہیں کریں گے، اسی کام کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ رسولوں کی زندگی اگر آپ دیکھیں، دعوتی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی، نکاح والی زندگی کا بھی بوجھ اٹھایا، اس لیے کہ اس بوجھ کے اٹھائے بغیر دوسرا بوجھ تھوڑا سمجھنا مشکل ہے۔ نکاح والی زندگی کے ساتھ دیکھیے، انبیاء کو نبوت ملتی ہے تو کب ملتی ہے؟ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے 40 سال کی عمر کے بعد، 40 سال عام طور سے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، بعض نبیوں کو پہلے بھی ملی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن عام قاعدہ ایک ہوتا ہے، ایکسپشن ایک ہوتا ہے، تو عام طور سے انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت عطا ہوتی ہے تاکہ وہ زندگی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے بعد اور ان کی زندگی میں ایک دم اطمینان، قوت اور قرار اور پختگی آ جائے، وہ زندگی کو گہرائی کے ساتھ سمجھ لیں، پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی نکاح والی زندگی، بیوی بچوں والی زندگی سکھائی اور اس کا مکلف کیا۔ یہ نکاح کی فضیلت کے لیے کافی دلیل ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں، یعنی سوال یہ ہے کہ نکاح واجب ہے، لازم ہے، یہ نکاح کرو نہیں کرو دونوں بھی صحیح ہیں، آدمی کے لیے آپشنل ہے یا کمپلسری ہے، نکاح کریں یا نہ کریں، نکاح کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے، لازم ہے، چاہے آپ اس کو واجب کہیں یا اس کو فرض کریں، نکاح کرنا لازم ہے، نکاح نہ کرنا گناہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، تاخیر اس میں ہو سکتی ہے کسی عذر کی وجہ سے، لیکن تدین کے طور پر اگر آدمی نکاح ترک کرے یہ اس کے لیے شرعاً جائز نہیں، جیسے کہ میں آگے بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور قرآن کریم کی آیات سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ان نکاح سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت اختیار نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، شیخ الالبانی نے اسے الجامع صغیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے شبہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس کو سنت کہا گیا ہے، تو نکاح سنت ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو یاد رکھیں کہ یہاں پر سنت کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا، کہ یہ مطلب نہیں کہ جو بعد میں فقہا نے سنت، فرض، واجب اور مستحب اور مندوب اور اس طرح سے مکروہ، حلال حرام کی جو تفریق کی ہے، یہ بعد کے دور کی چیز ہے۔ یہاں پر سنتی جو کہا گیا ہے یہ طریقے کے اعتبار سے ہے، علیکم بسنتی، تمہارے لیے میرا طریقہ لازم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ جس راستے پر چلے ہیں اس راستے کو اختیار کرنا لازم ہے، کوئی اور راستہ آدمی اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر سنت کا جو لفظ آیا ہے وہ فقہی اصطلاح کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، آپ کا طریقہ، آپ کی روش کے اعتبار سے یہاں پر آیا ہے کہ میرا طریقہ نکاح کرنے کا ہے، اور جو میرے طریقے پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ اگر آپ بتائیے یہ ایسا معاملہ تھا کہ اس کے ترک کرنے پر، اس سنت کے ترک کرنے پر کوئی گناہ نہیں، تو آپ یہاں ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں؟ تو یہاں پر ڈانٹ خود بتا رہی ہے کہ جو آدمی نکاح نہ کرے، یہ کہے کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، ایسا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں برا ہے، اسی لیے آپ نے کہا اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح ضروری ہے۔ اور آئیے، آپ نے نکاح کا حکم بھی دیا ہے، اور یہ بات معلوم ہے، معروف ہے قاعدے میں بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں وہ لازم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اس رسول کے امر کی، حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں، فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کے حکم کی مخالفت پر عذاب کی دھمکی دی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح جو ہے، یہ اگر امر اس کا ہے تو نکاح لازم ہو جائے گا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، انکحوا فإنی مکاثر بکم، نکاح کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت پر، تمہاری گنتی کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا۔ گنتی کیسے زیادہ ہوگی؟ نکاح کریں گے تبھی تو بچے ہوں گے، نکاح کریں گے، بھائی عام قاعدہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا معاملہ یہاں نہیں ہے، یا مردوں کو بھی بچے ہوتے ہیں، یہ سب جھوٹی بات ہے، کچھ لوگ پریشان ہو گئے، قرآن میں ہے کہ عورت کو بچہ ہوتا ہے، اب یہاں پہ مردوں کو ہو رہا ہے، نیوز میں آ رہا ہے کہ فلاں مرد کو بچہ ہو گیا، وہ مرد نہیں تھا, وہ عورت ہی تھی, مرد بن گئی واپس سے عورت, اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا, تو کیا کریں گے, وہ عورت ہی تھی جس نے اپنا جینڈر چینج کیا تھا سائنٹیفکلی. تو یہاں پر نکاح کریں گے, اولاد ہوگی, اولاد زیادہ ہوگی, قیامت کے دن امتی زیادہ ہوں گے, اور امتی زیادہ ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے خوش ہوں گے اور فخر کریں گے دوسروں کے مقابلے میں. قیامت کے دن فخر کرنا بری چیز نہیں ہے, کیونکہ دار العمل سے اور جہاں فخر کرنا منع تھا وہاں سے نکل گئے ہیں, دنیا میں تھا یہ, لیکن قیامت کے دن, قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار الجزا ہے, آپ وہاں پہ بہت خوش ہوں گے اور آپ کے امتی زیادہ ہونے سے آپ خوش ہو جائیں گے اور دوسروں کے مقابلے میں آپ فخر کریں گے قیامت کے دن. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے انکحو, آپ نے کہا نکاح کرو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا کیا ہے, لازم ہے. ایک اور روایت میں جس کو ابن ماجہ ہی نے روایت کیا ہے, آپ فرماتے ہیں وتزوجوا, اور نکاح کرو, زواج اختیار کرو, فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة, اس لیے کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں قیامت کے دن میں تم پر فخر کروں گا, میری امتی بہت زیادہ ہے تو میں فخر کروں گا, کیسے, قیامت کے دن تمہاری کثرت پر. تو نکاح تناسل کا ذریعہ ہے, اولاد کا ذریعہ ہے, نکاح صرف شہوت کے پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ ایک بڑا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں بھی زیادہ ہو اور قیامت کے دن بھی زیادہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں آئیں. تو ایک بہت ہی اونچا مقصد ہے جو نکاح ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا تزوجو, نکاح کرو, تو ان کے حو اور تزوجو یہ دونوں لفظ بتلاتے ہیں کہ نکاح کرنا کیا ہے, لازم ہے. ایک طرف تو ویسٹ ہے, مغربی تہذیب ہے, کہ جس نے آزادی کے دور کو پا کر یہ کہا کہ نکاح جو ہے یہ پرانا طریقہ ہے, نکاح کی کیا ضرورت ہے, خام خواہ کے فارم بھرو, خام خواہ کے آبلیگیشنس, خام خواہ کے ایک ہی جوڑی زندگی بھر ٹینشن, کون اس کا ایک جوڑا لے کے گھومنا, حاجت پوری کرنے کے لیے نکاح ضروری تھوڑی ہے. مغربی تہذیب نے آزادی کا دور پا کر فکر کی آزادی, یہ فکر کا انحراف تھا جس کو فکر کی آزادی اور فکر کی ترقی کا نام دیا گیا, یہ آزادی نہیں ہے, یہ بے راہ روی ہے, گمراہی ہے. ایک طرف مغربی تہذیب ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک مرد اور عورت اپنے آپس میں تعلق جتنے دن تک چاہیں رکھیں, اس کے بعد الگ ہو جائیں. دوسری طرف عیسائیت ہے اور بہت سے ادیان ہیں, چاہے عیسائیت ہو, چاہے بدھزم ہو, جینزم ہو, ہندوازم ہو, یا اس طرح کے جتنے ادیان ہیں دوسری طرف یہ ہیں, جنہوں نے دینداری کے لیے ترک نکاح کو ایک ضروری قدم اور ضروری شرط قرار دیا. ایک طرف شہوت رانی کے لیے کوئی حد نہیں شہوت پوری کرنے کے لیے, ایک طرف یہ لوگ ہیں, ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے دینداری سمجھ کر اور دینداری میں رکاوٹ نکاح کو مانتے ہوئے نکاح کو ترک کرنا اللہ تک پہنچنے کا لازمی قدم قرار پایا. انہوں نے اس کو لازمی شرط قرار دی کہ اگر دیندار بننا ہے نکاح چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح شہوت رانی ہے, شہوت پورا کرنا ہے, اور شہوت کو مار کے ہی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. ایک یہ مصیبت ہے. اور اگر تاریخ کا مطالعہ آپ کریں تو آپ کو دکھائی دے گا یہ ظاہری تصویر تھی, لیکن اس کے پیچھے آئے دن اخبارات میں آتا رہتا ہے فلانا جوگی فلانا فادر. تو آئے دن ایک انسان اپنی جائز خواہشات کو مار ہی نہیں سکتا ہے, وہ ایک طرف اس کو دبائے گا دوسری طرف وہ نکلے گا. حلال کو اگر روکا جائے گا حرام کی طرف جائے گا, حلال کو روکا جائے گا حرام کی طرف جائے گا. ایک طرف انہوں نے قاعدہ توڑ دیا, کہا نکاح نہیں آزاد, پھر ہر دن یا ہر مہینہ ہر ہفتہ نیا جوڑا. دوسری طرف یہ کہ جوڑا ہی نہیں, جوڑا ہی توڑ دیا. لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوا, نتیجہ کیا ہوا, کہ تاریخ آپ پوری دیکھیں کہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو یہاں پر شہوت کے طور پر آزاد قسم کے لوگ کرتے ہیں. ان دونوں کے بیچ میں اسلام ہے, کہ نکاح کی کچھ پابندیاں رکھی، کچھ حدیں رکھی، اور نکاح کو دینداری قرار دیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا نکاح ٹھیک ہے تمہاری ضرورت ہے دنیاوی چیز ہے، ایسا نہیں، بلکہ نکاح کا انسان کی دینداری میں بہت بڑا دخل ہے، انسان کی ذہنی اور قلبی پاکیزگی میں نکاح کا بہت بڑا دخل ہے۔ نبیوں کو بھی نکاح کا حکم دیا گیا ہے، نبیوں نے نکاح والی زندگی جی کے بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کو نہ صرف جائز بلکہ لازم رکھا تاکہ دینی ترقی میں انسان کے لیے نکاح اور مزید قوت پیدا کر دے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں نکاح کو دینداری کا ذریعہ بتایا گیا۔ آپ پچھلے دنوں کو دیکھیں، نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح نہیں، نکاح چھوڑو، دیندار بنو، ریلیجیس بننا ہے، تپسیا کرنا ہے، اونچا آگے کا درجہ پانا ہے، ہائی لیول کا انسان بننا ہے، نکاح والی زندگی چھوڑنی پڑے گی۔ اسلام نے اس پوری برائی، اس پورے فکر کو توڑ دیا۔ اسلام نے بتایا نہیں، نکاح کے ساتھ ہی تم کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملے گا، نکاح کے بغیر تمہاری اخلاقی درستگی ممکن نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، کوئی بچا رہے نہیں ہوتا۔ نکاح جو ہے انسان کی فکر اور اس کے اخلاق کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ رہبانیت اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ اللہ کی محبت میں مجاہدے کا غلو اختیار کیا اور کہا کہ ہم شہوت ہی کو ترک کر دیں گے، نکاح نہیں کریں گے، اچھے کھانے نہیں کھائیں گے، اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے، اپنے اوپر اتنا زیادہ مجاہدہ ڈالیں گے کہ ہمارا نفس ایک دم پریشان ہو کے مر ہی جائے۔ نفس کی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے، نفس کو قتل کرنے کا نہیں، نفس کا پیچھا پکڑنے کا نہیں، اس کو ستانے کا نہیں، نفس کی مخالفت کا ہم کو حکم نہیں ہے۔ نفس کی مخالفت کا اس چیز میں حکم ہے جو اللہ کے حکم کی مخالفت میں ہو۔ بھائی آپ کا جی چاہ رہا ہے، آپ کا نفس مطالبہ کر رہا ہے ٹھنڈا پانی چاہیے، بولے نہیں میں ابال کے پانی پیوں گا، یہ مجاہدہ اسلام میں ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی پیتے تھے۔ نفس کا تقاضا، اسلام نے ایک گولڈن مین آپ کو دیا ہے، ایک ایسا راستہ دیا ہے کہ جو انسان کے جسم اور اس کی روح دونوں کی ترقی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جسم کی حاجت بھی پوری ہو جو دنیاوی ہے زمین سے لگی ہوئی، اور روح کی حاجت بھی پوری ہو جس میں لطافت ہے جو اللہ کی طرف بڑھنے کا اپنے اندر جذبہ رکھتی ہے۔ دینی اور دنیاوی دونوں حاجات کی تکمیل اسلام میں ہے۔ اسلام نے ہم کو قاعدہ دیا، نفس کی ہر خواہش پورا کرنا، ایسا نہیں کہ ہر خواہش پورا کرنا یہ بھی غلط، اور ہر خواہش مارنا یہ بھی غلط، نفس کی وہ خواہش پوری کی جائے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اور کبھی کبھی اس کو روکا بھی جائے تاکہ رکنے کی عادت پیدا ہو، ڈسپلن پیدا ہو۔ ایک دم ہی نفس کی ہر خواہش کی مخالفت اسلام میں نہیں ہے، اور نفس کی ہر خواہش پورا کرنا یہ بھی انسان کو اور جانور کو ایک صف میں کھڑا کر دینا ہے۔ اسلام نے بیچ کا راستہ بتایا، شریعت کی مخالفت کی چاہت پوری نہیں کرنا ہے، اور نفس کو مہذب بنانا ہے، حلال میں بھی ڈسپلن پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ عیسائیوں نے رہبانیت ایجاد کی، اللہ کی محبت میں اپنے نفس کی جائز خواہشات کو بھی مارنے کی انہوں نے کوشش شروع کی، جس کے بہت سارے مفاسد تاریخ نے دیکھے ہیں، تاریخ نے بہت سارے مفاسد دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، عیسائیوں نے رہبانیت ایجاد کی، مناسٹسزم یا جو بھی آپ اس کو کہیں، جو گرجا میں سب دنیا چھوڑ چھاڑ کے، نہ تجارت نہ نکاح نہ کچھ، بس اللہ کی یاد میں پڑے رہنا، اور اسی کی ایک شکل صوفیزم بھی ہے، صوفیزم بھی اسی کی ایک شاخ ہے۔ جو رہبانیت نصارہ نے ایجاد کی وہی صوفیوں نے بھی کیا، اور جس مصیبت میں وہ پڑے اس میں یہ بھی پڑے۔ انہوں نے اپنے نفس کو مارنے کی اتنا زیادہ مجاہدہ کیا، اور جو لوپ ہولز تھے اس میں غلط راستے تھے، اللہ کی مخلوق کو دیکھے تو اللہ یاد آتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے خوبصورت کمسن بچوں کو گھورتے رہنا تاکہ اللہ کی مخلوق میں غور کیا جائے، اور ان میں بھی جو ہے غلام بازی جس کو آپ کہیں، یا جو بھی آپ گندا لفظ اس کو دیں، یہ ساری چیز اغلام بازی ان کے اندر پیدا ہوئی، صوفیوں میں یہ چیزیں آئیں۔ ابن الجوزی کو آپ پڑھیں تلبیس ابلیس، پورا کچا چٹھا سب جمع کر کے انہوں نے بتایا کہ صوفیوں میں کیا کیا خرابیاں آئیں. ان میں ایک مستقل ایک چیز صوفیوں میں تھی کہ خوبصورت بچے لڑکے لڑکے بڑے آدمی لڑکوں کو دیکھتے بیٹھتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے خوبصورت ان کو اپنی مجلس میں بٹھانا اور ان کو غور سے دیکھتے رہنا، یہ کیا ہے کہاں سے آئے؟ ایک طرف نکاح کی زندگی تھی وہ چھوڑ کے اس میں آگئے مجاہدے کے لیے، یہ کون سا مجاہدہ ہے؟ یہ نفس کی تسکین کا غیر شرعی طریقہ اختیار کرنا تھا. یہ ساری خرافات ان کے اندر آئی. ورہبانیت ان ابتدعوها، رہبانیت کی بدعت عیسائیوں نے ایجاد کی. ما کتبنا علیہم، ہم نے اس پر ان کو ان پر اس چیز کو فرض نہیں کیا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے تو بس ان پر اللہ کی رضا چاہنا فرض کیا تھا. غیر شرعی اور ظلم والے غلو والے مجاہدے ہم نے ان پر فرض نہیں کیے تھے. ہم نے اللہ کی رضا طلب کرنا ضروری ہے اعمال میں، یہ ان پر فرض کیا تھا. اللہ کو خوش کرو یہ فرض کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما رعوها حق رعایتها، اور جب انہوں نے رہبانیت ایجاد کر بھی لی، اپنے آپ پر ظلمن مجاہدے ڈال بھی دیے، تو جس چیز کو اپنے اوپر لازم کیا اس کی رعایت بھی نہیں کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جوش میں آ کے مجاہدے اختیار کر لیتا ہے، لیکن جوش کے دن تو مجاہدہ چل جاتا ہے لیکن ہوش کے دن وہ ہو نہیں پاتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ جوش میں آتے ہیں تہجد شروع کر دیتے ہیں 100 100 رکعت، سال بھر نہیں ہو سکتا یہ، آج سے روزانہ 100 رکعت پڑھوں گا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ مجاہدے اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں، نظر کر لیتے ہیں، لیکن پوری نہیں ہو پاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ نے شریعت رکھی ہے وہ انسان کی استعداد کے مطابق ہے. انسان اپنی عقل سے اپنے اوپر جو لازم کر لیتا ہے وہ جوش کے وقت میں ہوتا ہے، وہ ہوش کے وقت میں کر نہیں پاتا ہے، اس کو سردی گرمی بارش میں نہیں کر پاتا ہے. تو عیسائیوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا رہبانیت کو، ترک دنیا کو، لیکن اس کو نبھا نہیں پائے. اور پھر اس کے بعد ایسے ایسے انحرافات آئے کہ پھر حلال کو ترک کرنا حرام کو بھی حلال کرنے کا ذریعہ بن گیا. جو حرام تھا اب ہیں مرد مرد ہیں ایک ساتھ، بیویاں نہیں، تو اب کیا کریں گے؟ اب وہ کچھ کریں گے جو نہیں کرنا چاہیے. جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا وہی بھی کرنے لگ گئے. یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. اخبارات میں عام طور سے یہ کسی کونے میں آ جاتا ہے، کسی کونے میں آتا ہے، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنے والے نہیں پڑھتے ہیں. اور خاص طور سے اس کے نام سے اسی ٹاپک کے ویب سائٹ بھی ہیں، ان کی پوری گنتی ہے جن کے کیسز ہیں. جتنے فادر اور جتنے اس طرح کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نکاح کو ترک کیا اور اس کے باوجود غیر شرعی نکاح کیا، تو ایسے پورے لوگوں کی لسٹیں ہیں پوری کہ کس پہ کتنے کیس دنیا بھر کے، صرف انگلینڈ میں کتنے کیسز ہیں، دنیا کا آپ چھوڑ دیجئے. تو یہ ساری خرافات ہیں. اللہ تعالیٰ نے رہبانیت اسلام میں نہیں رکھی، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیہقی کے ایک روایت میں فرماتے ہیں، جس کو امام البیہقی نے الکبریٰ میں، السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے، تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم، نکاح کرو قیامت کے دن میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. ولا تکونوا کرہبانیت النصارى، نصارہ کی طرح رہبانیت اختیار مت کرو، نصارہ کی طرح رہبانیت والے مت بن جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف نکاح کا حکم دیا، دوسری طرف رہبانیت سے منع کیا. تو اسے معلوم ہوا کہ رہبانیت کی طرح نکاح کا ترک کرنا شرعاً جائز ہے نہیں ہے. دینداری کے طور پر نکاح کو ترک کرنا اسلام میں حرام ہے. اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے منع کیا ہے. تبتل کیا ہے؟ تبتل یہ ہے کہ نکاح کو ترک کر دینا عبادت کے لیے، کہ میں بہت عبادت کرنے والا ہوں تو نکاح اس میں رکاوٹ ہے، بیوی کے حقوق ادا کون کرے گا، اللہ اللہ ہی کرنا ہے. اچھا، تو ایسی اللہ اللہ کرنے کے لیے نکاح ترک کرنا اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالباء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا حکم دیتے تھے. باء سے مراد نکاح ہے. آپ نکاح کا حکم دیتے تھے. وَيَنْهَا عَنِ التَّبَتُّلِ نَاهِيًا شَدِيدًا، اور بہت ہی سختی سے تبتل سے منع کرتے تھے۔ تبتل کیا ہے؟ امام نووی نے اور دوسروں نے کہا ہے تبتل کے معنی ہے نکاح کو ترک کر دینا، تبتل کے معنی انقطاع کے ہوتے ہیں، کٹ کر دینا، چھوڑ دینا، نکاح کو چھوڑ ہی دینا، آگے حدیث میں اور آئے گا۔ تو تبتل سے نہیًا شدیدًا بڑی سختی سے منع کرتے تھے تبتل سے۔ اور آپ نے فرمایا تزوجوا الودود الولود، نکاح کرو ایسی عورتوں سے جن میں محبت والا معاملہ ہو، جن کی مزاج میں محبت ہو، بہت محبت کرنے والی اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی عورت سے نکاح کرو۔ آپ بولیں گے پہلے کیسے معلوم ہوگا نکاح کے؟ فیملی بیک گراؤنڈ معلوم ہوتا ہے، گھر کے لوگ جانتے ہیں، عام طور سے حیض وغیرہ کے مسائل ہوں تو اولاد کے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو میڈیکل اعتبار سے اور فیملی بیک گراؤنڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گھرانے کے جو ہے معاملات ایسے ہوتے ہیں، عورتوں میں قوت ہوتی ہے نہیں بھی ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے، اخلاق معلوم ہوتے ہیں، نرمی مزاج میں ہوتی ہے، محبت کا مزاج ہوتا ہے، لڑاکو نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح کے جو معاملات فیملی بیک گراؤنڈ ہیں اس سے معلوم پڑتا ہے۔ ورنہ آدمی سوچے گا پہلے کیسے معلوم ہوا اس کو بچے زیادہ ہو سکتے ہیں یا یہ اچھی محبت کرنے والی ہے، پہلے نہیں معلوم ہو سکتا ہے، پہلے گھرانہ دیکھ کر معلوم ہو سکتا ہے۔ تزوجوا الودود الولود، یہی بات جو میں نے کہی ہے، یہی المناوی وغیرہ نے کہی ہے کہ ایسے معلوم ہو سکتا ہے گھرانے کے اعتبار سے۔ نکاح کرو ایسی عورتوں سے جو بڑی محبت کرنے والی ہوں اور اولاد کے اعتبار سے صلاحیت رکھتی ہوں۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ قیامت کے دن میں انبیاء کے مقابلے میں تمہاری زیادتی پر، کثرت پر، تمہاری گنتی کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے التعلیقات والحساب میں اس کو صحیح لغیر ہی کہا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع کیا، جیسے نصارہ نے نکاح ترک کر کے عبادت گزاری کو اختیار کیا، آپ نے کہا ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے بہت ڈانٹا ان صحابہ کو جو عبادت کی وجہ سے، ایک صحابی نکاح ترک کرنے کا ارادہ جنہوں نے ظاہر کیا تھا، ایک روایت میں جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے النکاح میں، کتاب النکاح میں روایت کیا اپنی صحیح میں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاء ثلاثة رهط، تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر پر آئے، جاء ثلاثة رهط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو گھر میں آپ کرتے تھے اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ فلما اخبروا كأنهم تقالوها، جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو ایسا لگا جیسے یہ عبادت بہت تھوڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑی ہے۔ فقالوا اين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معاملہ، ہم تو ایک دم چھوٹے لوگ ہیں مقام کے اعتبار سے بھی اور عبادت کی کوالٹی کے اعتبار سے بھی، اور کہاں اللہ کے نبی، آپ ایک نماز کتنی بڑی، اور آپ کا مرتبہ تو ویسے بھی اللہ کے پاس بڑا ہی ہے، تھوڑا بھی کرے تو اللہ آپ کو اونچا ہی مرتبہ دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا کہاں جوڑ نبی کے ساتھ، اگر آپ کم عبادت کر رہے ہیں تو اس سے کیا کیا فرق پڑتا ہے آپ کے مرتبے پر۔ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ کے لیے تو اگلا پچھلا سارا معاملہ مغفرت والا ہے، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہے، مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ تینوں میں سے ایک نے کہا قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، ایک نے کہا میں آج کے بعد ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، میں بہت مجاہدہ کروں گا۔ وقال الآخر انا اصوم الدہر ولا افطر، دوسرے نے کہا میں زندگی بھر اب روزے رکھوں گا، کبھی بھی روزے نہیں چھوڑوں گا. وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. تیسرے نے کیا کہا؟ میں تو عورتوں سے دور ہو جاؤں گا اور کبھی کبھی نکاح نہیں کروں گا. عورتوں سے دور ہو جاؤں گا، اگر ہے نکاح کیا ہوا تو دور ہو جاؤں گا، اب چھوڑ دوں گا سب، بیویوں سے عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی کبھی نکاح نہیں کروں گا. فلا اتزوج ابدا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم. تینوں کے سٹیٹمنٹ جب آ گئے، ایک رات بھر تہجد، دوسرا دن بھر روزہ، تیسرا دونوں مسائل کا حل، دن میں کام دھندا کاروبار، کون بیوی کے لیے اتنا سارا کمائے دھمائے، بچوں کے لیے دن کی بھی چھٹی اور رات کی بھی حقوق کی ادائیگی کی چھٹی، تو نکاح ہی نہیں تو مسئلہ ہی ختم، خود کا کھاؤ خود کا پیو خوش، اکیلا آدمی خوش، تو میں نکاح ہی نہیں کروں گا. جب ان کی تینوں کے اقوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، آپ باہر آئے، ان کے پاس آئے اور کہا، آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے، اے تمہاری زبان سے باتیں نکل رہی تھی، ابھی میں سن رہا تھا، انتم الذین قلتم کذا وکذا، اما واللہ، اللہ کی قسم جہاں تک کہ میرا معاملہ ہے میں تم کو بتاتا ہوں، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا اگر کوئی ہے تو تم میں سب سے زیادہ میں ہوں. بہت ڈر کے اللہ سے عبادت گزاری اختیار کر رہے، نکاح چھوڑ رہے، دن میں روزہ رکھ رہے لگاتار اور رات بھر تہجد، بہت ڈرنے والے اللہ سے ہو، تم سے زیادہ میں ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ پرہیزگار میں ہوں، لیکنی اصوم و افطر، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، یعنی نفل روزے کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں. آپ سوچیں گے روزہ فرض روزہ چھوڑتے ہیں، نہیں، نفل روزہ کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں. وہ اسلی و ارقد، رات میں تہجد پڑھتا ہوں کبھی سو بھی جاتا ہوں. وہ اتزوج النساء، اور دیکھو میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے میرے طریقے سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی کثرت کی نیت سے تدین کے طور پر دینداری سمجھ کے اللہ تک پہنچنے کے لیے نکاح کو چھوڑنا، آپ نے اس کو سختی سے ڈانٹا اور آپ نے کہا ایسا نہیں کرنا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے مجاہدے کا غلو جو سنت سے ٹکراتا ہو چاہے اچھی نیت سے ہو برا ہے، مجاہدہ وہ صحیح ہے جو سنت کے مطابق ہو. آپ نے سنا ہوگا فلانے بزرگ تھے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے رات بھر نماز پڑھتے تھے. کون بولا آپ کو ایک ٹانگ پہ؟ دو ٹانگیں اللہ نے کیوں دی آپ کو؟ آپ نے دو ٹانگ اللہ نے کیوں دی آپ؟ ایک ٹانگ پہ حکم ہوتا اللہ کی طرف سے، زیادہ اچھے وہ لوگ جو ایک ٹانگ پہ پڑھے. خامخواہ کے مجاہدے، فلانے بزرگ تھے وہ زندگی میں کبھی گوشت ہی نہیں کھایا. کون بولا آپ کو بھائی؟ ایسا مجاہدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکراتا ہو، جس میں نبی سے آگے بڑھنے کا طریقہ ہو، نبی سے بھی زیادہ کرنے کا معاملہ ہو، ایسی پاکی اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی پاکی اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا فمر رغیبا عن سنتی، جو میرے طریقے سے منہ موڑے، رغیبا منہ موڑنا، وہ مجھ سے نہیں، اس کا میرا کوئی رشتہ نہیں. تو ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سوچے گا عبادت کی زیادتی ہی تو کر رہے ہیں، رات بھر جاگنا برا، دن بھر روزہ رکھنا برا، اور نکاح چھوڑ رہے ہیں تو کیا نیت ہے؟ پیسے نہیں اس لیے، گھر نہیں اس لیے، کیوں نہیں؟ میں عبادت کروں گا اللہ کی، عبادت کروں گا. عبادت کی نیت سے ایسا مجاہدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، اللہ کو پسند نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ دینداری سمجھ کر اور عبادت گزاری کے طور پر نکاح کو ترک کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. ہاں کسی کا عذر ہو، کسی کی پڑھائی چل رہی ہے، یا کسی کا معاملہ ہے کہ وہ معاشی اعتبار سے ابھی سوچ رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ معاملہ جمع ہو جائے تو اس کے بعد میں وہ نکاح کرے گا، یا کسی کی بہن ہے اس کے نکاح کی وجہ سے وہ تاخیر میں ہے کہ اس کا ہو جائے تو پھر میں کروں گا، جو ایسا شرعی عذر ہے جو گھر کے لوگ ذمہ دار اس بارے میں سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں یہ اور بات ہے, لیکن یہ سوچ لے آدمی کہ ہم کو تو اللہ اللہ کرنا ہے, ہم کو نکاح نہیں کرنا ہے, تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں نکاح کے کیا فوائد ہیں, نکاح کے فائدے کیا کیا ہیں. نمبر ایک, نکاح نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور نتیجتاً زنا سے بچانے والا شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں جس کو امام البخاری مسلم نے کتاب نکاح میں روایت کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا معشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج, اے جوانوں, اے نوجوانوں, آپ نے خاص طور سے خطاب کیا, بوڑھا بھی نکاح کر سکتا ہے لیکن خاص طور سے جوانی کی عمر ہے, یہ نکاح کی ہوتی ہے, اسلام میں منع نہیں, لوگ سوچیں گے کہ بوڑھوں کے لیے نہیں ہے کیا, لیکن چونکہ برائی کی طرف جو ہے, آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر کے بعد بھی نکاح کیا ہے, کوئی غلط نہیں ہے. اسلام میں آج مسلمانوں کے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے, لوگوں کو کیا عمر ہے نکاح کرنے کی, عمر کیا ہے, کوئی منع نہیں ہے بھائی. جب نکاح اصلاً منع نہیں ہے تو کسی عمر میں منع نہیں ہے, کوئی آدمی نکاح کرنا چاہے کسی بھی عمر میں نکاح کر سکتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو دوسرے کے لیے کیسے منع ہو سکتا ہے. بہرحال, یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, من استطاع الباءۃ فلیتزوج, جو نکاح کی استعداد رکھتا ہو وہ نکاح کرے, جو نکاح کی استعداد رکھتا ہو وہ نکاح کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اس لیے کہ نکاح کرنا کیا ہے, انسان کی نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے زیادہ قوت کی چیز ہے. یعنی کہ آدمی کی نگاہ جھکا دیتا ہے, اس کی نگاہ کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے, اور آدمی کے لیے زنا کی طرف جانے میں یہ رکاوٹ بن جاتا ہے. جب حلال طریقے سے انسان کی شہوت پوری ہو سکتی ہے تو آدمی حرام کی طرف کیوں جائے گا. تو نکاح جو ہے انسان کی شہوت کی گمراہی سے اس کی حفاظت کرتا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ, اور جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتا ہے, یعنی ابھی اس کی نکاح کا وقت نہیں آیا, اس کی استطاعت نہیں ہے, تھوڑا رکا ہوا ہے, کچھ سیٹنگ ہو جائے تو نکاح کرے گا. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اور جو نکاح کی قدرت استطاعت نہیں رکھتا ہے, تو فعلیہ بالصوم, اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کا اہتمام کرے. فإنه له وجاء, وہ اس کی شہوت کو توڑنے والا ہے. روزہ کیا ہے, انسان کی شہوت کو توڑتا ہے, انسان کو سیلف کنٹرول کی تربیت روزہ دیتا ہے. روزے میں آدمی حلال تقاضوں سے رکتا ہے, حرام سے اپنے آپ رکنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے, نفس کے تقاضوں سے رکنے کی استعداد روزے میں پیدا ہوتی ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح کرنا انسان کی نگاہ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. نسائی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, من کان منکم ذا طول فلیتزوج, تم میں سے جو کوئی ذا طول, مال وغیرہ اپنے پاس رکھتا ہے, جس کی مالی اعتبار سے بیوی کے خرچ اٹھانے, اس کے رہنے کے لیے جگہ کے انتظام کی جس میں استطاعت ہے, ذا طول, جو مالدار یا مال کی حیثیت رکھتا ہے, من کان منکم ذا طول فلیتزوج, جس کی کیپیسٹی نکاح کی ہو چکی ہے وہ نکاح کرے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, اس لیے کہ نکاح کرنا نگاہ کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ومن لا فالصوم له وجاء, اور جو نہیں کر سکتا ہے تو وہ روزہ رکھے, اس کے لیے روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے. شیخ الالبانی نے الجامع الصغیر میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے. دوسرا فائدہ نکاح کا, اللہ کی نصرت کا حصول ہے کہ نکاح کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا اور نکاح کی کوشش میں استعداد بٹانے والا, جمع کرنے والا, اسباب کو جمع کرنے والا, اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کرتا ہے. جو نکاح کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے, بشرطے کہ نکاح عفاف کی نیت سے ہو, پاک دامنی کی نیت سے ہو. ایک آدمی نکاح کی نیت کرے تاکہ وہ گناہوں سے بچے, شہوت کے جال میں پھنسنے سے بچے، اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو جب اس کے لیے کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ خود نکاح کی فضیلت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح صرف حاجت نہیں ہے، نکاح انسان کی دینداری کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ابن سعد نے الطبقات میں ایک روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق علی اللہ، اللہ پر حق ہے، اللہ پر لازم ہے، اللہ نے ذمہ لیا اس بات کا، عون من نکح، عون من نکح التماس العفاف عما حرم اللہ، اللہ تعالی پر حق ہے، اللہ نے اپنا یہ ذمہ لیا ہے، اللہ نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کیا ہے اس آدمی کی مدد جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کی تلاش میں ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو اس پر حرام کیا ہے، ان حرام چیزوں کے بچنے کے لیے وہ نکاح کی کوشش میں لگا ہوا ہے، صحیح جوڑے کی تلاش میں لگا ہوا ہے، اور نکاح کے بعد کی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے بھاگ دوڑ میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاک دامن رہے، گناہ میں نہ پڑے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مدد اللہ تعالیٰ کرے، اللہ پر حق ہے اس آدمی کی مدد جو پاک دامنی گناہ سے بچنے کے لیے اختیار کرنے کے لیے نکاح کی تلاش میں اس کے لیے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ یہ صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، جس کو شیخ الالبانی نے سہل جامع صغیر میں روایت کیا ہے۔ تو اللہ کی مدد اس آدمی کے ساتھ ہوتی ہے جو نکاح کے لیے جائز کوشش کرے۔ ہاں، جائز کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسی بھی چیزیں کوششیں کرتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جس کو امام ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور حاکم اور احمد نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ تعالی عونہم، تین لوگ ہیں اللہ تعالی پر لازم ہے کہ اللہ ان تینوں کی مدد کرے۔ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مجاہد، اللہ اس کی مدد کرے گا، لازم ہے۔ والمکاتب الذی یرید الاداء، وہ آدمی جس نے کسی سے کتابت کی ہے، لین دین ہے، اس کا معاملہ ہے، قرض وغیرہ ہے یا غلام وغیرہ کا معاملہ ہے، اور یہ اس کو ادائیگی کے لیے اس نے کتابت کر کے رقم ٹھہرائی ہے اور اس نے دینا ہے اس رقم کو، تو جو آدمی ادا کی نیت رکھتا ہے اور کسی سے اس نے معاملہ ٹھہرا لیا ہے، اس کے لیے رقم جمع کرنے کی نیت کے ساتھ وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اس کی مدد کرے۔ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ، اور وہ نکاح کرنے والا جس کی نکاح میں نیت پاک دامنی کی ہے کہ میری نکاح کی حفاظت ہو جائے، میں زنا سے بچ جاؤں، اس کے لیے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایسا آدمی جو نکاح کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے، ایسے آدمی کی مدد کرنا اللہ پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ نکاح کی کوشش میں اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر تین، نکاح دنیوی اعتبار سے بھی برکت اور معاشی نصرت کا ذریعہ ہے، دنیوی اعتبار سے بھی اللہ مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فراوانی عطا کرتا ہے انسان کے لیے، مال و دولت میں برکت آتی ہے نکاح کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کے ضمن میں فرمایا وَأَنكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے وہ لوگ جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، چاہے وہ نوجوان مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ایاما دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، چاہے اصلا نکاح نہ ہوا ہو یا نکاح ہونے کے بعد طلاق وغیرہ ہوا ہو، سب کے لیے ایاما آتا ہے جو بغیر نکاح کے ہوں۔ وَأَنكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جن کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کا نکاح کر دو، یعنی اللہ نے بڑوں کو کہا چھوٹوں کے بارے میں۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جو دیندار غلام ہیں اور باندیاں ہیں ان کا نکاح کر دو۔ اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اگر یہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے اور عام طور سے جو ٹینشن ہوتا ہے، ارے سیٹنگ نہیں ہوئی، سیٹنگ زندگی میں کبھی کسی کی ہوتی؟ شادی کے بعد بھی ہوتی نہیں ہوتی، ہر تنخواہ کے بعد ایک نئی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو یہ تو سیٹنگ کبھی ہونے والی نہیں، منی سیٹنگ کر کے آدمی نکاح کر لے، سپر سیٹنگ نہیں کرے، کبھی نہیں ہوتا ہو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، مال و دولت کے اعتبار سے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. ڈرتے کیوں؟ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کرے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسیع علم والا ہے، اللہ واسع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے ان کو کہاں سے رزق دینا ہے. اس لیے آپ دیکھیے، پہلے نکاح سے پہلے بہت سارے لوگ بےچارے نہ کام دھندا کچھ بھی نہیں، نکاح جیسی ہو گیا سر پکڑ کے بیٹھتا کام دھندے پہ بھاگنا شروع کرتا ہے. ہوتا ہے، کئی ماں باپ تو اس لیے نکاح کرتے ہیں کہ کچھ کام نہیں کرتا ہے. جیسے ہی نکاح آیا بیوی انجیکشن دینا شروع کرتی ہے، برابر گھر میں کون بیٹھے گا، بھاگتا بھاگ، کچھ نہ کچھ پسینہ خرچ کر کے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے. تو برابر آدمی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع ہے، وسعت والا ہے، علم والا ہے. ولیستعفف، اس کے باوجود اگر ایسا ہو کہ کسی کا نہیں واقعی مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، بہت مشکل معاملہ ہے نکاح کرنا، مہر کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اور وہ لوگ جو نکاح کے لیے کچھ بھی راستہ نہ پاتے ہوں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، عفت اختیار کریں، اپنے کو زنا سے، گناہ سے بچائے رکھیں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے فضل سے غنا عطا ان کو کر دے. یعنی ایک دم ہی کسی کا پرابلم ہے، نہیں نہیں کچھ بھی رہنے کے لیے گھر نہیں ڈھنگ کا، کہاں سے لا کے بیوی کو رکھوں، تو ایسا کوئی آدمی ہے یا کچھ بھی نہیں اس کے پاس، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی کہا، ایسے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے ابھی استعداد نہیں ہے بالکل ہی، تو ایسا آدمی کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائے، اس کو غنا دے، اس کو مالداری دے، اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، تب تک کہ وہ گناہ کی طرف نہ جائے، اپنے کو گناہوں سے بچائے رکھے، اپنے دامن کو گندگی سے پاک رکھے. یہ سورہ النور آیت نمبر 32-33 میں ہے. اس آیت کے ضمن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امر اللہ سبحانہ بالنکاح ورغبہم فیہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں پر نکاح کا حکم دیا ہے، اسے بعض علماء نے وجوب اخذ کیا، اس لیے کہ ان کی ہو کہا گیا ہے، نکاح کرو، تو اسے معلوم ہو نکاح کیا ہے، لازم ہے، سرپرست پر ذمہ داری ہے ماتحتوں کے نکاح کی، خصوصاً بچیوں کے سلسلے میں. امر اللہ سبحانہ بالنکاح ورغبہم فی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نکاح کا حکم دیا اور نکاح کی ترغیب دلائی ہے. وَأَمَرَهُمْ أَن يُزَوِّجُوا أَحْرَارَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ولیوں کو اور مالکوں کو اور ذمہ داروں کو، والدین وغیرہ کو، یہاں پر حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آزاد اور اپنے غلام ان کا نکاح کر دیں، ان کو بغیر نکاح کے نہ رکھیں. وَوَعَدَهُمْ فِي ذَلِكَ الْغِنَى، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مالداری کا وعدہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غنا کا وعدہ کیا ہے. فقال ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعدہ کیا کہ اگر یہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. اگر تم کو اسباب دکھائی نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، اپنے فضل سے اللہ ان کو عطا کرے گا. امام ابن کثیر اور ابن جریر نے ابن عباس کا قول ذکر کیا ہے. چوتھا فائدہ نکاح کا، دین کی تکمیل، ایمان کی تکمیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس آدمی نے نکاح کیا اس نے اپنے ایمان کو، آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، کامل کر لیا. جس آدمی نے نکاح کیا اس نے کیا کیا، اپنے آدھے ایمان کو کمپلیٹ کر دیا. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب وہ باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے، باقی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ حسن روایت ہے. اسی طرح سے ایک روایت کے الفاظ ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب ایک بندہ نکاح کرتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو کامل کر لیتا ہے. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باقی آدھے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا اور یہ بھی روایت حسن درجے کی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کوئی آدمی سوچے کہ آدھا کیوں، میں تو پورا ایمان کر لوں گا اپنا، تو دو دو کر لے اور چھٹی، کہ آدھا پہلے نکاح سے ہو گیا آدھا دوسرے نکاح سے، دو نکاح کر لیا تو کیا ہو گیا آپ ایمان کامل، یہ مطلب ہے نہیں. اب تو ایمان کی آزمائش شروع ہوئی ہے، ابھی تو معلوم نہیں تھا کچھ، اب معلوم پڑے گی زندگی اصل کیا ہے. کھیلنے کودنے میں بچپن میں چلی گئی زندگی، اب بچپن ختم ہوا جس دن نکاح ہوا ہے. بچپن کب ختم ہوا ہے؟ جب نکاح ہوا ہے تو آدمی کی سمجھ میں آتی زندگی کس کو کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کو واضح کیا ہے. امام الطبرانی نے الاوسط میں، امام الحاکم نے المستدرک میں، اور امام البیہقی نے سنن الکبریٰ میں ایک روایت نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں من رزقہ اللہ امراۃ صالحہ، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک نیک بیوی دے دے بطور رزق، بیوی بھی رزق میں آتی ہے، رزق میں کیا آتا ہے؟ بیوی بھی آتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا من رزقہ اللہ امراۃ صالحہ، اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اگر نیک بیوی عطا فرمائے، فقد اعانہ علی شطر دینہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین کے معاملے میں اس کی مدد کر دی. آدھے دین کے معاملے میں کیا کر دی؟ اللہ نے اس کی مدد کر دی. فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، اب اس کو چاہیے کہ وہ باقی آدھے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. اس بارے میں ابو حاتم ابن حبان کہتے ہیں المقیم لدین المرء فی الاغلب فرجہ وبطنہ، آدمی کی دینداری کا مدار دو چیزوں پر عام طور سے ہوتا ہے، یعنی دینداری کا امتحان، دینداری کی مضبوطی دو چیزوں کے کنٹرول سے ہوتا ہے، فرجہ وبطنہ، اس کی شرمگاہ اور اس کا پیٹ. دنیا میں دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک پیٹ کی وجہ سے رزق کی طلب میں مالداری کی وجہ سے مال کے لیے، اور دوسرے عورت کے لیے، دو ہی مسائل دنیا میں عام طور سے چلتے رہتے ہیں. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ آدمی کے دین کی قوت دو چیزوں میں ہوتی ہے، امتحان بھی دو چیزوں میں ہوتا ہے، فرج اور بطن. وقد کفی بالتزوج احدہما، دو میں سے ایک کی ذمہ داری اب کیا ہو گئی؟ گمراہی کا دروازہ بند ہو گیا، فرج کا دروازہ. اب بچا تجارت اور معاش اور دوسری چیزیں، اب اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، حلال حاصل کرے اور حرام سے بچتا رہے. تو یہاں پر نکاح اسلام میں دینداری کی تکمیل کا ذریعہ بتایا گیا ہے، دینداری میں رکاوٹ نہیں ہے، آدمی کا دین مکمل ہوتا ہے نکاح کے ذریعے سے، اس کے دین کی حفاظت ہوتی ہے. نمبر پانچ، نیک بیوی اگر مل جائے تو دین و دنیا دونوں معاملات میں آدمی کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے جس کو دیندار بیوی ملی ہوئی ہے. کسی کو آزمائش کے طور پر بیچاری ایسی مل جاتی ہے جو اس کی تربیت اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ اس کو بنتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیے، ایسا ضروری نہیں، بعض لوگ بولتے ہیں یہ برا تھا اس کو بری بیوی ملی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. نبیوں کے سلسلے میں آپ دیکھیں، لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں مانی، پیچھے رہنا اس نے پسند کیا، لوط علیہ السلام کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا، کانت من الغابرین اللہ نے کہا، پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی. تو ایسا بھی ہوتا ہے، کسی کو نیک بیوی نہیں ملتی ہے، کسی کو نیک اولاد نہیں ملتی ہے، نوح علیہ السلام کو نیک اولاد نہیں ملتی. تو ایسا امتحان دنیا میں انسان کا ہوتا ہے. کوئی آدمی بعض اوقات نیکیوں سے ترقی نہیں کر سکتا ہے، مصیبتوں سے کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی بیوی دے دیتا ہے جو جس کو ولی بنا دیتی ہے. لیکن عام طور سے نیک بیوی ملنا انسان کے لیے دنیا میں دینداری اور آخرت کے اعتبار سے ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہ بہت ہی، اسی لیے نکاح میں شروع میں دیکھ لینا چاہیے باپ کتنا کماتا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے لڑکی کا، کتنا بڑا گھر ہے، حویلی میں رہتے ہیں یا قلعے میں رہتے ہیں، اور کون سے خاندان کے ہیں، پولیٹیشن ہے کہ نہیں ہے، مالدار ہیں، مل ہے یا ٹیکسٹائل، یہ نہیں دیکھنا چاہیے، دینداری دیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلب شاکر ولسان ذاکر، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، وزوجۃ صالحہ اور نیک بیوی، تعینک علی امر دنیا کا ودینک، جو تیرے دنیا اور دین کے معاملات میں تیری مدد کرتی رہے، خیر مکتنز الناس، ان سارے خزانوں سے بہتر ہے جن کے چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان سارے خزانوں سے بہتر ہے جس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، خزانے سے بہتر ہے. کیا چیزیں؟ تین چیزیں، ایسا دل جو شکر والا ہوں، ایسی زبان جو ذکر والی ہو اور ایسی بیوی جو آدمی کے دین میں اور اس کی دنیا میں اس کی مدد کرتی ہو، دین میں مدد کرتی ہو دینی کاموں میں، اور دین کے کاموں میں جیسے فجر میں اڑا کے سلاتی نہیں ہے بلکہ اٹھاتی ہے، کچھ غلطی کرے تو تلقین کرتی ہے، ایسا نہیں حرام لے کے آئے باہر سے تو بولتی میں نہیں کھاؤں گی، ایسی بیوی جو اس کو دینداری پر جماتی ہے، اس کی اصلاح میں اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور گناہ میں الگ ہو جاتی ہے، ایسی بیوی ہے، اور دنیا کے معاملات میں بھی مدد کرتی ہے، بیچاری کپڑے اس کے دھوتی ہے تاکہ اچھے کپڑے پہن کے باہر جائے، اور اسی طرح سے چکی پیستی ہے، اس کے لیے کھانا بناتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو دین اور دنیا دونوں کے معاملات میں اس کی مدد کرے تو ایسی بیوی جو ہے یہ سارے خزانوں سے کیا ہے، بہتر ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے گھبرائے جب آپ کو نبوت ملی تھی اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ڈرے تھے، کپ کپاتے ہوئے اپنے گھر آئے، اور آپ نے اپنے گھر میں آ کے جب آپ کو نبوت ملی، فرشتہ جب ملا اور بھینچا اقرا، آیت نازل ہوئی، تو جب آپ ڈرے ڈرے سہمے سہمے تھے، اس وقت میں آپ کو سپورٹ دینے والا کون تھا؟ آپ گھر میں آئے گا زم ملونی مجھ کو اڑا دو، مجھ کو ٹھنڈ بج کے آ رہی ہے، ٹھنڈ بج رہی ہے۔ اس وقت آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی نیک اور پاک باز خاتون تھی، انہوں نے آپ کو اڑایا، اور جب آپ نے کہا مجھ کو اپنی جان کا ڈر ہے، معلوم نہیں میرا کیا ہوگا، تو اس وقت میں کہا تھا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو تسکین دینے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں مورل سپورٹ دینے والی، سائیکولوجیکل سپورٹ دینے والی کون تھی؟ آپ کی اپنی بیوی تھی۔ لے گئے آپ کو ورقہ کے پاس، بتاؤ ذرا کیا اس بارے میں ڈیٹیل کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ انہوں نے بتایا یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینے والی آپ کی نبوت کے سب سے سخت پیریڈ میں، جو کہ مکی دور ہے، ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دینے والا کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیوی جو ہے یہ انسان کی زندگی میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے، اور باقی بیویاں بھی آپ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، آپ سے دین کو لیا اور امت کو وہ دین دیا، آپ کی زندگی کی تمام امور امت کے سامنے پیش کیے۔ تو بیوی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے انسان کی زندگی میں اور اس کے دین اور دنیا کے معاملات میں۔ تو بیوی ہونا انسان کے لیے بہت ہی قوت کی چیز ہوتی ہے۔ چھٹا فائدہ نکاح کا، شہوت کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اجر کا حصول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ ثواب لے نکلے، ثواب لے اڑے، مالدار لوگوں کو ثواب مل گیا، ہم ویسے ہی رہ گئے، غریب لوگ رہ گئے، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، اور ان کے پاس جو زیادہ مال ہوتا ہے اس میں سے خرچ کر کے ثواب لے جاتے ہیں۔ قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا تم کو ایسی چیز نہیں دے رکھی ہے کہ تم جس سے صدقہ کرو، یعنی وہی صدقہ جو وہ پاتے ہیں اس کا ثواب پاتے ہیں، کیا اللہ نے تمہارے لیے صدقہ ایسا رکھا نہیں ہے؟ اور صدقہ دوسری شکل، ان بکل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ بولنا صدقہ ہے، وکل تحلیلۃ صدقہ، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقے کا ثواب رکھتا ہے، وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ، بھلائی کی تاکید کرنا برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، اور تمہارا اپنی بیوی سے صحبت کرنا، انٹرکورس کرنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، بیوی سے تعلق قائم کرنا یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے. صحابہ کو عجیب لگا ایسا پیسہ. وقالوا یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر. صحابہ نے اللہ کے رسول ایسا پیسہ, آدمی اپنی شہوت پوری کر رہا ہے اور شہوت پوری کرنے میں اس کو اجر ملتا ہے ایسا؟ آپ نے فرمایا قال ارائیتم, ذرا یہ بھی تو دیکھو, لو وضعها فی حرام, اگر وہ یہی چیز حرام طریقے سے کرتا, اکان علیہ فیہا وزر, کیا اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر وہ نکاح کی بجائے زنا کرتا تو کیا اس پر گناہ نہیں ہوتا؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا. تو ایسے ہی جب اس نے اپنی اس شہوت کو حرام میں نہیں بلکہ حلال طریقے سے پورا کیا تو اس کو اجر ملے گا. تو نکاح میں, اس کو امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں روایت کیا ہے, تو نکاح میں انسان کے لیے اجر ہے بیوی سے تعلق قائم کرنا, اگر صرف شہوت کی نیت سے نہ ہو بلکہ اولاد کی نیت سے ہو اور حقوق کی ادائیگی کی نیت سے ہو اور اپنے نفس کی پاکی کی نیت سے ہو, اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دے گا. اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو, اب دیکھیں کتنا عمدہ اللہ نے دین دیا. انسان کی اپنی حاجت ہے لیکن اس حاجت میں اس کو کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے اللہ کی طرف. تو یہ نکاح کے ذریعے سے انسان کو حاجت کے ساتھ اجر ملتا ہے. نمبر سات, انسان کی سائیکولوجیکل نیڈ بھی ہے, آدمی تسکین چاہتا ہے جوڑے کے ذریعے سے, انسان کو سکون ملتا ہے. آدمی دن بھر کا تھکا ہارا بیوی بچوں میں جاتا ہے, بیوی چائے لا کے دیتی ہے, کھانا لا کے دیتی ہے, پنکھا اس کے لیے چالو کر دیتی ہے. بیوی جو ہے, بیوی بچوں میں, بچے آتے ہیں ساتھ میں کھیلتے کودتے ہیں, تو انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے. اکیلا آدمی جا کے خود ہی اپنا پنکھا لگا رہا ہے, خود ہی اپنا جا کے تھکا ہوا ہے, باس کی ابھی سن کے آیا ہے اور جو ہے گیس چالو کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, کچھ نہیں ہے تو وہی پٹک دے رہا برتن, دودھ نہیں ہے, کیا کرے گا بےچارا. تو ایک آدمی جب بیوی بچوں میں رہتا ہے اس کے لیے ایک سائیکولوجیکل نیڈ ہے کہ ٹینشن ہے, بیٹھا بیوی کے بازو میں بیٹھ کے اس کو بول رہا ہے یہ مسئلہ میرا ہے, بیوی اس کو بول رہی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کرے گا, ایسا ہوگا. تو بیوی کے ساتھ مل کے اپنی بہت ساری باتیں ایسی ہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا ہے, وہ چاہتا ہے کوئی بھروسے کا ہو جس سے وہ اپنی فیلنگس کو, اپنی باتوں کو شیئر کرے, اپنی زندگی کے مسائل کو شیئر کرے. تو کوئی تو ہو ایسا جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی باتیں بیان کرے, یہ اس کے لیے سکون ہوتا ہے. نکاح کرنا صرف جسمانی شہوت رانی کا ذریعہ نہیں ہے, ایک ذہنی ضرورت انسان کی ہے, ایک سائیکولوجیکل نیڈ ہے, ایک ایسی چیز ہے جو اس کی جو ہے فیلنگس کو فارمیٹ کرتی ہے, یہ اس کے لیے ضروری ہے. تو نکاح انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے, اللہ نے قرآن میں اس کو سکون کہا ہے. قرآن کریم میں سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی اندر سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون اختیار کرو. مردوں کا جوڑا بنایا, ایسا نہیں کہ انسان کو جنی بھیجی اللہ نے, کیسا ہوتا مصیبت. انسان کے لیے کس سے؟ جن سے شادی کرو, ایسا کرا اللہ نے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان انسان, ایک ہی جنس میں سے جوڑے بنائے, چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں میں سے بیویاں دیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس سے سکون اختیار کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپس میں بیوی شوہر میں مَوَدَّةً محبت, وَرَحْمَةً اور رحمت رکھ دی. تمہارے دونوں کے درمیان کیا کر دیا؟ رحمت اور محبت رکھی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کچھ غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں, جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو سکون, راحت اور محبت کا ذریعہ بتایا. تو انسان کی جو ہے ایک سائیکولوجیکل نیڈ ہے جو نکاح پوری کرتا ہے. مغربی تہذیب میں یہ چیز نہیں ہے. دیکھیے, نکاح کے بغیر تھوڑی دیر کے لیے کسی کا شوہر بن جانا جو مغربی تہذیب میں آج عام ہو گیا ہے, وہ انسیکیورٹی کا ذریعہ ہے, وہاں پر قتل غارت گری اور اس طرح کی جتنی چیزیں اور بیماریاں جسمانی تو آپ جانتے ہی ہیں, ایڈز وغیرہ کی بیماری اور اس طرح سے ہیپاٹائٹس بی وغیرہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ عام ہو رہی ہیں. ایک انسان جو ہے صرف شہوت کے ذریعے سے اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے, جسمانی سکون اس کو مل سکتا ہے, روحانی سکون اس کو نہیں مل سکتا ہے. ایک فیملی اٹیچمنٹ, بیوی شوہر بچے ماں باپ, ایک جو سوشل سٹرکچر ہے اس میں انسان کو ایک سیکیورٹی اور قوت اور مضبوطی ملتی ہے. آدمی جوانی کی عمر کا سوچ لیتا ہے, بڑھاپے کا نہیں سوچتا ہے. نکاح کی اہمیت بڑھاپے میں معلوم پڑتی ہے. نکاح نہیں ہوا, اکیلے اکیلے اب بوڑھا رہ گیا, آپ کیا کرے گا؟ بیوی شوہر جب رہتے ہیں ساتھ دینے والی ہر وقت اس کے ساتھ میں ہوتی ہے, دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے ہیں. اولاد ہوتی ہے, اولاد ساتھ میں ہوتی ہے, دیکھ بھال کرنے والی ہوتی ہے. تو یہ جو فیملی سٹرکچر ہے یہ سکون والا سٹرکچر ہے, حفاظت والا ہے, نکاح کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. صرف مرد اور عورت کا کچھ دیر کے لیے جمع ہو جانا یہ چیز اس سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. آٹھویں بات, نکاح میں نسل انسانی کی بقا ہے. سب کے سب اگر نکاح چھوڑ دیں اور بس اپنی شہوت پوری کریں, انسانیت ختم ہو جائے گی دھیرے دھیرے. لوگ مرنا شروع ہوں گے, کون بچہ حاصل کرتا ہے, کون بوجھ اٹھائے پھرے پیٹ میں. عورت بھی سوچ لے اور مرد بھی سوچے کہ کہاں خرچے, بچے کے خرچے اور یہ مصیبت. بس نکاح نہیں کرنا ہے, جوڑی رکھو. اگر ایسا سارے انسان سوچ لیں, بتائیے کچھ سالوں میں سارے انسان ختم ہو جائیں گے. نکاح انسانی نسل کے جاری رکھنے کا ذریعہ ہے. صرف شہوت رانی نہیں ہے, شہوت کا پورا کرنا نہیں ہے, بلکہ نکاح ایک بڑا مقصد ہے کہ انسانیت جو تاریخ انسانیت کی ہے وہ اگلے دور میں قدم رکھے. ایک نسل سے دوسری نسل, دوسری نسل سے تیسری نسل پیدا ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, یا ایوہ الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو. الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تم کو ایک شخص سے ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا, اور اسی ایک شخص سے اسی ایک جان سے اسی ایک نفس سے اس کا جوڑا بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور اسی ایک جوڑی سے کئی مرد اور کئی عورتیں زمین میں پھیلا دی. ایک جوڑا تھا, اس جوڑے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی زمین پر سارے انسانوں کو پھیلا دیا. اولاد کی اولاد, اولاد کی اولاد, ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ساری انسانیت آج زمین پر پھیل گئی. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر ایک ہے. تو نکاح انسانیت کی زمین میں انسانی تاریخ کا بننا, انسانیت کا پھیلنا اور انسان کی بقا کا ذریعہ ہے. انسان کی نسل کا باقی رہنا اس کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح میں صحبت میں اس نیت کو بہتر بدلایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ, اب تم اپنی بیویوں سے صحبت کرو, تعلق قائم کرو. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرو اور اس میں نیت کرو اس چیز کی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. دو قول اس میں آئے ہیں, ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو یہ حلال کر دیا ہے بیویوں سے تعلق قائم کرنا, تو یہ اللہ اس کی نیت کرو. اور ایک قول ہے اور اکثریت کا قول یہ ہے کہ اس میں اولاد کی نیت رکھو. بیوی سے تعلق میں کیا نیت رکھو؟ اولاد کی نیت رکھو کہ ایک نیک اولاد پیدا ہو جو ہمارے بعد باقی رہے اور اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نسب کی حفاظت اولاد کے ذریعے سے ہوتی ہے, نکاح کے ذریعے سے ہوتی ہے. اگر آپ بتائیے مثلا آج جیسا ویسٹ میں ہوتا ہے نکاح نہیں ہوتا ہے اور چاہے تو عورت اولاد رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے بغیر نکاح کے, نکاح نہیں ہے دونوں میں, عورت کا حق ہے اور بچہ چاہیے اس کو رکھ سکتی ہے. یہ ساری گندگی وہاں ہے مغربی تہذیب میں. اب کس کا بچہ ہے, کون ہے, کیا ہے, کچھ اس میں ڈیٹیل نہیں ہے. اگر ایسی مصیبت ہو جائے آپ بتائیے کس سے نکاح کرے آدمی, کس سے نہ کرے, بہن پڑتی ہے رشتے میں کہ نہیں پڑتی ہے, انسانیت کا پورا ریکارڈ خراب ہو جائے گا. جو انسانی نسل ہے اس میں نسب ہے, کون کس کا رشتے, رشتے سب ختم ہو جائیں گے, رشتوں میں سارا معاملہ سارے فائل کرپٹ ہو جائیں گے, رشتے داریاں بگڑ جائیں گے. تو انسانی نسل کی بقا اور اسی طرح سے رشتے داریوں اور نسب کی حفاظت نکاح میں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے نسبوں کا علم حاصل کرو، اپنا نسب اس کے بارے میں تحقیق کرو کہ ہمارا نسب کیسا ہے، ہمارے باپ داد باپ ان کے دادا پردادا جو ہے اس کا سلسلہ کیا ہے، اور اس کی رشتہ داریاں، یہ جال جو بچھا ہوا ہے نسب کا، اس کو سیکھو، معلوم کرو کون کس کا رشتہ دار نکلتا ہے. تعلموا من انسابکم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، نکاح ہی نہیں تو نسب کہاں سے رہا. تعلموا من انسابکم، اپنے نسب کے بارے میں تحقیق کرو، معلومات حاصل کرو کون رشتہ دار کس کا ہے. ما تصلون به ارحامکم، تاکہ اس کے ذریعے سے تم رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑنے والے بنو. فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسعة في الأثر، اس لیے کہ رشتہ داری جوڑنا، رشتہ داروں سے تعلق قائم اور باقی رکھنا، یہ آپس کی محبت کا ذریعہ ہے، مال کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے. تین چیزیں ملتی ہیں رشتہ داری جوڑنے سے، ایک آپس کی محبت، مال کی زیادتی، اور زندگی کے اندر برکت. یہ سی چیزیں کیسے ملتی ہیں؟ رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنے میں. اس کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے. اور اسی طرح سے آخری جو نکاح کا فائدہ ہے، وہ مرنے کے بعد اولاد کی دعا کا حصول ہے، اور اولاد کے اعمال میں حصہ. تو یہ نکاح کے بغیر کیسے ہوگا؟ اولاد ہوگی، نکاح کے ذریعے سے اولاد حاصل ہوتی ہے، اور اولاد انسان کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ایسا صدقہ جس کا نفع باقی رہے چلتا رہے، یا ایسا علم جس سے بعد والے فائدہ اٹھاتے رہیں، یا پھر ایسی اولاد جو نیک ہو اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے. نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے جانا انسان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور مرنے کے بعد بھی ثواب کا ذریعہ ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا درجہ اونچا ہونے میں بھی اولاد کے عمل کا دخل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ، ایک نیک آدمی کا درجہ جنت میں اللہ تعالی بڑھا دے گا، درجہ بڑھ گیا اس کا. فیقول یا ربی انا لہذی، وہ اللہ سے پوچھے گا اللہ ایسا کیسا، میرا ایسا اونچا درجہ کیسا کیا ہو گیا، یعنی میرا عمل تو ایسا کچھ خاص نہیں تھا، کوئی اسپیشل عمل تو تھا نہیں، میرے عمل سے تو یہ ہوا نہیں، یہ میرا درجہ بڑا ایسا کیسا. فیقول باستغفار ولدک لک، اس سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تیری اولاد کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے، تیری اولاد تیرے لیے استغفار کرتی تھی، تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی تھی، اس لیے تیرا مرتبہ ہم نے بڑھا دیا ہے. اس کو امام احمد، ابن ماجہ اور امام البیہقی نے روایت کیا، اور یہ الفاظ احمد کے ہیں، اور شیخ الالبانی نے صحیحہ اور شیخ الجامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ 10 باتیں تھیں جو نکاح کے فائدوں اور فضائل میں سے کچھ باتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جن میں سے جسمانی بیماریوں سے بچنا بھی ہے، اس لیے کہ نکاح انسان کے لیے جو ہے جسم کو فلش کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور بہت سارے فوائد بھی، سائیکولوجیکل بھی ڈاکٹرز وغیرہ نے بتائے ہیں، اور فزیکل اس کے فائدے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. اسلام ایک پاک اور عمدہ دین ہے، جس میں انسان کی حاجات اور مقاصد دونوں کے تعلق سے کامل رہبری موجود ہے. انشاءاللہ اگلے دروس میں اس سلسلے میں اور بھی مفید باتیں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.